تفسير تعطي؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله، نہیں پسند کرتا اللہ، الجہرہ بلند آواز سے کرنا یا ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا، زور سے کہنا، بسوئی برائی کا، من القولی بات میں سے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بری بات کو بلند آواز سے کرے، برائی کا ذکر کھلم کھلا کرے. الا مگر، من ظلم، جس پہ ظلم کیا جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ مظلوم. یعنی مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظلم کی داستان سنا سکے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعن سننے والا، علیمن جاننے والا. دین اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص برائی پر زبان کھولے، بری باتیں کرے، کسی کی برائی کرے. اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی برائیاں کرتا پھرے. ہاں، ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے، یعنی صرف مظلوم کو حق ہے کہ وہ برائی کے ساتھ زبان کھول سکتا ہے. اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، ورنہ عام حالات میں کسی کے لیے بد دعا کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے اور وہ شخص اس بد دعا کا اہل نہیں ہوتا، تو وہ بد دعا پلٹ کر خود اس کے اپنے اوپر آ جاتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں ہمیں بہت بد دعائیں دیتا ہے، تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، تو اس پر آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے حق میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اسے اپنی بد زبانی کی سزا خود نہ مل جائے. پھر اسی طرح مظلوم کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ کسی عدالت میں، کسی حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے. مثلاً ایک شخص کو اگر اپنا حق لینا ہے اور وہ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے اور ظلم کا اظہار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر وہ کسی حاکم کے پاس نہیں پہنچ سکتا، کسی عدالت میں نہیں پہنچ سکتا، اور وہ کچھ لوگوں کو اپنی داستان سناتا ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، یا پھر ظالم کے ظلم سے مزید بچنے کے لیے، تو ایسی صورت میں مظلوم اپنی زبان کھول سکتا ہے. لیکن مظلوم کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کے خلاف بد زبانی کرے اور کسی کی بری باتیں لوگوں کو بتاتا پھرے. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا نام غیبت ہے، اور غیبت سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح کسی کو بد دعا دیتے وقت بھی انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں کہ انسان بدگوئی پہ زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ستاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان باہر نکال کر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ یہ تم نے سامان باہر کیوں نکالا ہوا، تو وہ اپنے پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا. تو ہر راہ گزر یہ دیکھ کر کہ اس کا پڑوسی بہت ظالم انسان ہے، اسی کو ملامت کرتا. جب پڑوسی نے دیکھا کہ ہر شخص مجھے ملامت کر رہا ہے تو اس نے آئندہ سے ظلم کرنا روک دیا اور آئندہ کے لیے معذرت کر لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کے ظلم کو روکنے کے لیے اگر کوئی شخص اس کی برائی بیان کرتا ہے یا اپنے کسی طرز عمل کے ذریعے اس کو روکتا ہے تو ایسا کرنے میں وہ مجرم نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ظلم کا جواب دینے میں پھر انسان کو زیادتی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس میں پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم برائی کا بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں اذیت دی گئی، جتنا تمہیں تنگ کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے کی بہرحال اجازت نہیں، خواہ کوئی شخص مظلوم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ برائی ہے کتنی؟ مِثْلُهَا، اسی کی مانند، اتنی ہی، پس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الشورى ہی کی آیت نمبر 41 میں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ایسے شخص پر یا ایسے لوگوں پر کچھ مواخذہ نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں مظلوم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکے۔ بدلہ لینے کی شکل کیا ہے؟ زبانی بدلہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کسی شخص کو گالی دی تو جواب میں وہ اس کو وہی بات دہرا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک کی بجائے دو کرے گا تو پھر مظلوم ظالم شمار ہوگا اور ظالم مظلوم بن جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص غلط کام کی ابتدا کرتا ہے، جو جھگڑا شروع کرتا ہے، اس پر جواب دینے والے کا بھی گناہ پڑتا ہے، کیونکہ گالی کے جواب میں گالی بولنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، لیکن اس کا بھی اثر کس پہ پڑے گا؟ گالی دینے والے پر۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المسببان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرطے کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ہوتا ہی نا کہ ایک شخص غصہ دلائے تو دوسرے کے منہ سے بھی کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، چاہے وہ بعد میں نادم ہو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں گالی دینا پسندیدہ ہے یا دی جا سکتی ہے، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے کہیں اور دوسرے کے منہ سے بھی کوئی غلط بات نکل جائے تو اس کا جواب جو ہے اگر غلط شکل میں بھی ہو تو اس کا جرم یا اس کا گناہ شروع کرنے والے پر پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ معاف کر دینا پھر بہتر ہے۔ یعنی ظالم کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا اجر کا باعث ہے اور خصوصی طور پر آخرت کے اجر کا باعث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو انہوں نے چور کو بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں، یعنی اگر تم نے بد دعا دے دی تم خود بدلہ نہیں لے سکی، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ کیونکہ بد دعا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ فوراً اوپر اٹھتی ہے اور ساتھ میں آسمان تک جاتی ہے اور اس کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں؟ تو اس لیے اگر کوئی شخص جس پہ ظلم ہوا ہو وہ ہاتھ سے تو کسی کو کچھ جواب نہیں دے پا رہا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بد دعا دے دیتا ہے، اب اس بد دعا کے نتیجے میں دوسرے شخص کی شامت آتی، تو یہ بد دعا بدلہ ہو جاتی ہے اس ظلم کا، خواہ وہ फिजिकल वायलेंस ही क्यों ना हो। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जालिम के हक में बददुआ की उसने बदला ले लिया। तो बदला लेने की सूरतें कौन सी हुई? नंबर एक तो जैसा किसी ने किया वैसा ही कर दे, जबान के जवाब में जबान का इस्तेमाल, हाथ के जवाब में हाथ का इस्तेमाल। दूसरी शक्ल क्या कि इंसान उसे तो कुछ ना कहे या कह ना सके, क्योंकि बाज़ ज़ालिम ऐसे होते हैं कि उनको आप जवाब भी नहीं दे सकते। ऐसे में बदला लेने की सूरत क्या है कि इंसान बददुआ कर सकता है, इस तरह भी बदला हो जाता है। और फिर तीसरी सूरत क्या है कि माफ कर दे। फिर आप देखें कि ये जो आयत का इख्तिताम है, वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और है अल्लाह सुनने वाला। किस चीज का सुनने वाला? मजलूम की दुआ का सुनने वाला, और अलीमा जालिम के जुल्म को जानने वाला। इन तुब्दु खैरन, अगर तुम नेकी को जाहिर करोगे, औ तुख्फूहु, या तुम उसको छुपाओगे, औ ताफु अनसुइन, या तुम किसी बुराई से दरगुजर करोगे, फइन्नल्लाह काना अफुवन कदीरा, तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है, कुदरत रखने वाला है। यानी अगर तुम किसी ज्यादती का जवाब भलाई से दो, या जालिम को बद्दुआ देने की बजाय दुआ दो, या एलानिया या खुफिया उसकी भलाई की कोई तदबीर सोचो, या उसका कसूर माफ भी कर दो, तो ये बेहतर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कुदरत रखने के बावजूद माफ कर देता है। अफुवन कदीरा, या गफूर रहीम नहीं कहा गया, क्या कहा गया? अफुवन कदीरा, कादिर है, बदला ले सकता है, फिर भी माफ करता है। तो बंदों को भी अपने अंदर अच्छी सिफात पैदा करनी चाहिए, यानी अल्लाह ताला सुबह शाम लोगों के जरायम को नजरअंदाज करता है, माफ करता है, तो बंदों को भी दूसरों की ज्यादतियों को माफ करना चाहिए। अब जरा दोबारा यहां देखे ना, लफ्ज लफ्ज को देख लीजिए। इन तुब्दू खैरन, अगर तुम खैर को जाहिर करो, कौन सी खैर? माफ करने को, ऐलानिया तौर पर माफ करो। औ तुख्फू हो, या तुम उसको छुपा दो, यानी दिल में माफ कर दो लेकिन दूसरे को नहीं बताओ। बाज़ वक़्त आप माफ तो कर देते हैं लेकिन दूसरे को नहीं बताते, उसमें क्या हिकमत होती? ताकि दूसरा शख्स आइंदा और ज्यादती ना करे, उसको ये डर रहे कि मेरी पकड़ होगी। औताफु अनसुइन, या तुम किसी जुल्म से, सू से मुराद यहां जुल्म है, या तुम किसी जुल्म से दरगुजर कर जाते हो, तो याद रखो ये सब नेकी के काम है। गोया बता के माफ करना, छुपा के माफ करना, या माफ ना भी करना लेकिन बदला न लेना। औताफु अनसुइन, दरगुजर कर जाए इंसान बुराई से, बदला ना ले, क्योंकि बदला लेने में क्या सूरतें थी? बददुआ करना भी, लेकिन यहां क्या है? बददुआ भी ना दे, और किसी और शक्ल में भी बदला न ले। ऐसा शख्स अल्लाह का पसंदीदा शख्स है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी बंदों को माफ करने वाले हैं। अब जरा अपने जहन में रखिए, किसी की भी ज्यादती, किसी का जुल्म जो किसी ने आप पर किया हो, और आप उससे बहुत हर्ट हुए हैं, और आपके दिल में उसके खिलाफ कोई ग्रज हो, कोई है तो नहीं ऐसा? जरा सोच लें थोड़ी देर, फिर मैं कुछ अहादीस सुनाऊंगी। उसकी वजह यह है कि हम यहां सिर्फ इल्म हासिल करने को नहीं आए, हमें अपना तज़किया भी करना है, अपना अमल भी बदलना है। और अगर नहीं बदलना तो यह हदीस मजीद सुनने का फायदा ही क्या है? कोई जरूरत? अगर हमने दिलों में ग्रज ही रखना है, बोझ ही रखना है, नफरतें ही पालनी, और यही कहना है कि मैं तो माफ कर ही नहीं सकती, फुलां का कसूर तो मैं किसी सूरत नहीं माफ कर सकती, तो फिर ना करिए और आगे चलते हैं खुद। क्या जरूरत है इतना बोझ उठाने की, लिख लिख के सफे काले करने की? कोई है जिसने आप तो कोई ज्यादती की हो, या कोई ऐसा खुशकिस्मत जिसको आज तक किसी ने कुछ ना कहा हो? انسانی معاملات میں یہ محال ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان تکلیف دہ بات کہیں نہ کہیں سے سنتا رہتا ہے. یعنی ظلم سے مراد یہ نہیں کہ کسی نے آپ کا مال چرا لیا یا آپ کو کوئی ہاتھ سے تکلیف دی آ کے. یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے نا کہ آپ کے خلاف کوئی بدزبانی کرتا ہے, پیٹ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہے, یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے پتہ آپ کو, یا پبلک میں آپ کو بدنام کرتا ہے. آپ کا کبھی کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ روزانہ ہی کسی نہ کسی سے تھوڑی بہت انبن ہو ہی جاتی ہے نا انسان کو. اور آج کل تو روٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, آپ ذرا سی کسی کی مرضی کے خلاف بات کر دیں تو وہ روٹ جائیں گے. تو اب دوسروں کو تو ہم جا کے یہ حدیث نہیں سنا سکتے, لیکن کم از کم ہم اگر کسی سے روٹھیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس علاج ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے معاف کرنے کا؟ جو ہی انسان کسی کے ساتھ ناراضگی کو لمبا کرتا ہے تو اس سے اپنا ذہنی سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے. تو خوش رہنے کا راز ہے معاف کرنا. یعنی بظاہر ہم معاف کر کے دوسرے پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو صاف دل رہنے کے عادی ہوں, بالکل اسی طرح جیسے اگر کسی کو صاف لباس پہننے کی عادت ہو تو تھوڑے سے بھی داغ دھبے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ کلین ہارٹڈ ہوتے ہیں, جو لوگ کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھ سکتے, اگر وہ کبھی ایسی کسی کیفیت سے گزریں تو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو دوسرے کی غلطی خواہ کتنی ہی بڑی ہو یا چھوٹی ہو, معاف کر دینے میں دراصل انسان کی اپنی ہی بھلائی اور سکون ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہ آخرت میں انسان کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا, یعنی اپنا حق معاف کر دیا. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا, یعنی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز اللہ تعالی کی طرف سے منادی ہوگی, یعنی پکارا جائے گا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا, دوسروں کی زیادتی سے چشم پوشی کر لی ہوگی. بعض اوقات تو ہم محض بدگمانی میں ناراض ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات کسی جینوئن ریزن کی بنا پر ہوتے ہیں. تو یہاں غلط فہمی کی بنا پر ناراض ہونا مراد نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ حقیقی معنی میں کسی کی ذاتی اور ظلم ہو, پھر انسان اس کو معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں, اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے, اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے, اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے. عام طور پر ہم ہدیہ کس کو دیتے ہیں؟ جو ہمیں دیتا ہے, لیکن ایسے لوگوں کو دینے سے پرہیز کرتے ہیں جو ہمیں کبھی کچھ نہ دیں. لیکن جو شخص اللہ کی خاطر دیتا ہو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کرتا ہے, کیونکہ اسے دوسرے سے صلہ نہیں چاہیے ہوتا, اسے اللہ سے صلہ چاہیے ہوتا ہے. اور عام طور پر ایسا خاندانوں میں ہوتا ہے, کیونکہ خاندان میں بہت مقابلے چلتے ہیں اور وہاں ہر ہر چیز تولی جاتی اور ایک ایک چیز کا حساب کتاب کیا جاتا ہے کہ کون کیا دے رہا ہے اور کس کو کتنا واپس لوٹانا ہے. शादी ब्याह के मौके पर आप देखें कि लोग कैसा कैसा हिसाब रखते हैं, फिर उसी के इतवार से वापस लौटाते हैं। लेकिन ये इस्लामी तरीका नहीं। इस्लामी तरीका क्या है कि जो आपको मयस्सर आए अल्लाह की रजा की खातिर, दूसरे का दिल खुश करने के लिए, आप उसको जो चाहें दें। और इसमें यह ना देखें कि दूसरे ने भी आपको कुछ दिया है या नहीं, वो आपके लिए कुछ करता है या नहीं। इल्म को सिर्फ किताबों पे नहीं चढ़ाएं, दिलों में गाड़ें, दिलों में ठुकाएं उसको। और दिलों में उस वक्त ठुकता है जब इंसान अमल की सोचता है कि अच्छा मैं इससे अमल करूंगा। और एक और हदीस में आता है ना कि मैं उसे दूं जो मुझे महरूम करता है। मतलब ससुराली रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिसमें अमूमन लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं शादी के बाद। और उसकी एक बहुत बुनियादी वजह यह होती है कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है, दोनों फरीक एक दूसरे से तवक्कुआत रखते हैं। हर शख्स ये चाहता है कि दूसरा उसको इज्जत दे, दूसरा उसकी केयर करे, दूसरा उसका ख्याल रखे, और खुद आगे बढ़कर कुछ देने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे में इंसान अगर ये चाहता हो कि उसके मोहल्लात जन्नत में ऊंचे हों और उसके दर्जात बुलंद हों, उसको चाहिए कि जिसने उस पर जुल्म किया हो, जुल्म क्या होता है, किसी का हक ना देना जो किसी का हक बनता है। मसलन वालदैन के हुकूक में आपने बहुत सी चीजें देखी, उनका एहतराम, अदब, मोहब्बत, केयर, उन पर माल खर्च करना, उनको उफ तक ना कहना, उनसे झिड़क के बात नहीं करना। इसी तरह शौहर के हुकूक, क्योंकि बहुत सी बीवियां सिर्फ इसलिए शौहर का हक नहीं देती कि शौहर भी तो हमें हमारा हक नहीं देते, और इससे एक खिंचाई बढ़ती है और बिल आखिर घर टूट जाते हैं। तो अगर दोनों ही सिर्फ डिमांडिंग हो तो मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। ऐसे में क्या हुक्म है, जो ये चाहे कि उसके मोहल्लात जन्नत में ऊंचे हों और उसके दर्जात बुलंद हों, उसको चाहिए कि जिसने उस पर जुल्म किया है यानी उसका हक नहीं दिया, उसको माफ कर दे, उसके जुल्म को भूल जाए। और जिसने उसको कभी कुछ ना दिया हो उसको दिया करे, यानी देने में पहल करे। ऐसा देकर ज्यादा खुशी होती, जवाब में देकर वो खुशी नहीं होती जो पहल करने से होती। आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाएं और आप देखें कि उनमें से किस किस को आपने अभी तक कुछ नहीं दिया, और कुछ ना कुछ उनको इस साल में जरूर भेजें, चाहे वो करीब हो या दूर हो। और खुसूसन उनको जो आपके साथ कभी भला नहीं करते, फिर उनको पता चलेगा वाकई ये कुरान पढ़ने लग गई है। और जिसने उससे तरके ताल्लुक किया हो, यानी जो आपसे बोलचाल छोड़ दे, उससे मिलने में परहेज ना करे। क्योंकि इंसान अपनी अना का मसला बना लेता है, इसने मेरी परवाह नहीं की, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं इतना ही गिरा हुआ हूं, ठीक है उसको नहीं मेरी जरूरत, मुझे भी नहीं। मसलन आप किसी महफिल में जाते हैं, कुछ लोग आपसे आकर मिलते हैं और कुछ लोगों के लिए आप उठ जाया करें, खुद जाकर मिला करें। इससे आप देखेंगे कि बाहम मोहब्बत बढ़ेगी। और बहुत सी गलत फहमियां शैतान सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पैदा कर देता है। सलाम दुआ नहीं हुई, हालचाल नहीं पूछा, बस दिलों में बैठ गई बात, और वो रख ली, फिर उसको पालना शुरू कर दिया, फिर उसको बढ़ाते गए, जिस तरह अल्लाह ताला सदके को बढ़ाता ना, तो हम अपने कीने और बुक्स को बढ़ाते हैं। ज्यादा मुश्किल उन्हीं को पड़ती है जो अपने खौल में रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, अपनी जात को चाहते हैं और नेकी के कामों में पहल नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जो शख्स सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से खाली है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ ابن عمران نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سے سب سے معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے، یعنی بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، آج بھی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا. تواضع یہی تو ہوتی ہے کہ جو اپنی اکڑ میں ہو آپ ان کے جواب میں اکڑ نہ دکھائیں، آپ جھک جائیں، کوئی بات نہیں، وہ بڑے بن لیں اپنے خیال میں، مختالاً فخورہ ہو جائیں. اگر اللہ کے ہاں عزت نہیں تو کسی شخص کے اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا بنانا اسے کیا بڑا بنائے گا؟ اگر ساری دنیا ہمیں حقیر سمجھتی ہو اور ہم اپنے خیالوں میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو تو اس سے بڑائی تو کوئی نہیں، حقیقی بڑائی تو نہیں. تو جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس بھول کا شکار ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں، انہیں رہنے دیں بڑا، آپ چھوٹے بن جائیں، کیونکہ آپ کو پہل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. آپ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھتے، ان کو یہ سب کچھ نہیں معلوم. تو جب تک یہ اخلاق نہیں پیدا ہوتا، تزکیہ نہیں ہوتا، اور جب تک تزکیہ نہیں ہوتا تو پھر بنی اسرائیل والا حال ہی ہوتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، ایسی ہی ہے جیسے گدھا جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، ورنہ تو علم گدھے کا بوجھ ہو جاتا ہے. بھاری بستے اٹھا لیے، کتابیں اٹھا لی، کبھی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، لیکن اندر کچھ نہیں گیا، عمل نہیں بدلا. تو معاف کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو معاف کر دو، اور اگر آپ کسی سے معافی چاہتے ہیں، یعنی جہاں معاف کرنا چاہیے وہاں معافی مانگ بھی لینی چاہیے، یہ بھی معاف کرنے کا ایک اہم حصہ ہے. اور بعض وقت آپ کسی کے حق میں کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے میری غلطی ہے، آپ معافی چاہتے ہیں، دوسرا بہت ناراض ہوتا ہے، معاف نہیں کرنا چاہتا، تو اب وہ ظالم ہو گیا معاف نہ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی لیکن اس نے اسے معاف نہیں کیا، یعنی بھائی نے اس کو معاف نہ کیا اور اس کا عذر قبول نہ کیا، تو اس کو ایسا گناہ ہوگا جیسے ظلم سے کسی کا مال چھیننے والے کو، جیسے کوئی ڈکیتی کرتا ہے کہیں اور کسی کا مال اٹھا لیتا ہے، تو اس کو کتنا گناہ ہوتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ تو گناہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں؟ ڈکیت کو گناہ ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا گناہ. اس گناہ کی شدت بھی آپ کو، آپ جب پڑھتے تو آپ کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کیسے ظالم لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں یہ، اسے سوچتے ہوں گے آپ کے ان کا بنے گا کیا. تو ایک ڈکیتی ڈالنے والے کو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی اس شخص کو ہوتا ہے جس سے کوئی معافی مانگنے آئے اور وہ کہے میں نہیں معاف کرتا، میں معاف نہیں کر سکتا. یعنی ٹھیک ہے اگر کوئی معافی نہیں مانگتا تو آپ کی اپنی چوائس ہے معاف کریں یا نہ کریں، لیکن کوئی معافی مانگنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے، پھر آپ کو معاف کرنا ہوگا.